صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا بسوبكالتكو إن زمن أمكو مرا لمولاما أكهتم بدو ملايو بسوبكالتكو إن زمن أمكو مرا podo melayu Allah bakal nguji kanti perkara telu nomor siji Allah bakal ngilangake barokahe wong kang podo nyambut gawe kapindone Allah ngangkat penguso marang umat podo zalim anioyo marang umat podo kaping telu naliko pecateng nyawa iman soho takwa ora podo digowo marali ulama ayu podo manuto insya akhirat bakal bejo insya Allah dunia akhirat bakal bejo salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا